70 zł 78 groszy miesięcznie. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy wznowili poszukiwania 14-latki na zalewie koło Kamienia Pomorskiego. Polacy w Izraelu zorganizowali zbiórkę na pomoc dla chorego na białaczkę 25-latka. Rozpoczęcie programu Etnopolska ogłosiła wicepremier Beata Szydło. Po 6 rano wznowiono poszukiwania dziewczynki na zalewie koło Kamienia Pomorskiego. 14-latka wypadła z jachtu. Poszukiwania rozpoczęły się wczoraj o 18:00. 4 godziny później, gdy się ściemniło, zostały zawieszone. WOPR-owcy, policjanci i strażacy wrócili do pracy, mówi Rafał Geck, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 4 jednostki są w tej chwili na wodzie. Są to 2 jednostki WOPR-u, jeden ponton Straży Pożarnej i ponton Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Czekamy jeszcze na grupę nurkową Państwowej Straży Pożarnej, która również dołączy do akcji. Dziewczynka płynęła z kolegami, którzy wzięli jacht od rodziców. Na pokładzie były jeszcze 2 inne nastolatki. Radny warszawskiej dzielnicy Włochy Krzysztof Czuma odchodzi z PO przed wyborami samorządowymi. Poinformował o tym kandydat na prezydenta Warszawy Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki. Będą kolejne przejścia z Platformy Obywatelskiej do obozu, który walczy o uczciwą Warszawę i bardzo się z tego cieszę. Dla nas jest to kolejny krok w drodze o to, co najważniejsze, mianowicie o to, żeby stolica była uczciwa. Radny Krzysztof Czuma na razie pozostaje bezpartyjny, ale wyraził poparcie dla kandydatury Patryka Jakiego. Jak mówił dziennikarzom, główny powód odejścia to afera reprywatyzacyjna i bierność władz miasta. Próbowałem w tej sprawie oczywiście wznosić rozmaitego rodzaju protesty od 2013 roku i wpłynąć na władze Platformy, żeby podjęły z tym zdecydowany bój. Nic z tego istotnego nie wynikło. W pewnym momencie zorientowałem się, że nie ma tutaj zainteresowania ze strony władz Platformy, żeby tymi problemami się zająć. W wyborach samorządowych o fotel prezydenta stolicy będą się ubiegać także m.in. kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i kandydat Porozumienia Wygra Warszawa Jan Śpiewak. Polacy w Izraelu zorganizowali niezwykłą zbiórkę dla 25-latka ze Śląska. Oskar Padok cierpi na rzadką odmianę białaczki limfatycznej. Jego jedyną szansą na przeżycie jest nowatorska i bardzo droga terapia genowa, dostępna w Izraelu. Polak jest teraz w szpitalu w Tel Awiwie, a jego rodacy w Izraelu walczą, by do końca lipca zebrać potrzebną sumę na leczenie. Brakuje 500 000 zł. Na początku czerwca Oskar Padok przyjechał wraz z rodziną do Tel Awiwu, gdy okazało się, że dostępna w Izraelu terapia genowa jest jedyną szansą na uratowanie mu życia. To właśnie wtedy mężczyznę poznali młodzi Polacy mieszkający w Tel Awiwie. O Oskarze dowiedzieliśmy się z Facebooka. Był to post zamieszczony przez jego mamę, proszącą o pomoc, o ugotowanie obiadu synowi i o przetłumaczenie napisów na jakichś produktach żywnościowych w sklepie. Mówi mi Beata Younger, Polka z Tel Awiwu, której mąż Izraelczyk był leczony w tym samym szpitalu. Pojechaliśmy do szpitala i zobaczyliśmy chłopaka 25-latka, którego ciało po blisko 4-letniej walce z nowotworem jest wyniszczałe. Natomiast co przykuło naszą uwagę, to były jego oczy, pełne apetytu na życie. Po przylocie do Tel Awiwu Polak był na granicy życia i śmierci, ale izraelskim lekarzom udało się zastosować nowoczesny lek, który zatrzymał postępy choroby. Teraz Oskara czeka skomplikowana terapia genowa CAR-T-cell, która musi zacząć się za kilka dni. Aby móc ją sfinansować, potrzeba jeszcze 500 000 zł. Polacy z Izraela zbierają pieniądze na ten cel na stronie Fundacji Się Pomaga. Mają na to czas do końca lipca. Wojciech Cegiel, Polskie Radio. Rozpoczęcie programu Etnopolska ogłosiła wicepremier Beata Szydło. Podczas wspólnej konferencji z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim powiedziała, że celem programu jest wspieranie tradycji i kultury ludowej. Program kierowany do artystów ludowych, do zespołów folklorystycznych, do tych wszystkich środowisk, które właśnie promują, kultywują kulturę ludową, tradycyjną, tradycje lokalne. To jest program, który będzie na pewno cieszył się ogromnym zainteresowaniem w środowiskach, przede wszystkim wiejskich, małych miejscowościach. Wnioski w ramach Etnopolski można składać od dziś do 20 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś już gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury i przelotne opady i burze, ale wciąż gorąco. Od 26 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, Kotliny Kłodzkiej i na Podhalu do 30 na zachodzie i w centrum. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

no touch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Określenie zespół jednego wielkiego przebyłu zawsze wydawało mi się strasznie krzywdzące. Niestety czasami pasuje do sytuacji. Tak było w tym przypadku. Jak to nie uczcić, wyciągając głębokiego archiwum listy przebojów programu trzeciego tak ważnej uroczystości jak 62. urodziny basisty tego zespołu imieniem Karl. Gratulujemy. Przy okazji w serwisie, który zbiera takie kalendarzowe daty, znalazłem informację, serwis jest z pochodzenia zza Atlantyku. Tam jest naprawdę zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Dostrzegłem datę z dniem dzisiejszym związaną, czyli koncertu, słynnego koncertu na Neptstadionie w Budapeszcie grupy Queen w roku 1986. Miałem przyjemność być i widzieć to na własne oczy. Otóż komentarz pod tą datą w kalendarzu przez pewnego, pewnie amerykańskiego dziennikarza napisany brzmi: to była pierwsza wizyta od czasów Louisa Armstronga w 64. jakiegokolwiek artysty zachodniego we wschodniej Europie. Myślę, że pan pomylił się o mniej więcej 300, a może 400 koncertów.

autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. W notowaniu 1903 sprzed tygodnia Barbara Wońska z Nieustraszonymi. To była nowość na pozycji 28. Barbara Wońska będzie jednym z wykonawców pożegnania muzycznego tegorocznego lata z Polskim Radiem. To będzie w Gdyni na skwerze Kościuszki w niedzielę 26 dnia sierpnia. Na dwóch scenach koncerty od 13 do 24. Większość w relacji Trójki, ale warto tam być na żywo i naprawdę wiem, co mówię, choć wszystkiego powiedzieć jeszcze nie mogę. Przy okazji adres mailowy do dzisiejszego wydania LP Trójki to lista.osobista@polskieradio.pl. Pozdrowienia dla pani Marii od Magii Radia. A 20 lat temu, prawie dokładnie jak Wrońska teraz, Reni Jusis. Też nowość, tylko że na 27. Pan Piotr napisał, że z niejakim wysiłkiem próbuje odtworzyć, na co mógł głosować 20 lat temu i wyszło mu, że pewniaki to Pearl Jam, Wishlist, Rolling Stones, Out of Control, Partia, Wawa i Yanga, Wliński, Miasto we śnie, Fuel, Metaliki, I Belong to You, Krawica, co może przynieść nowy dzień Kasi Kowalskiej, Niepogadani, Perfektu, Czuję, że Jamusza, Blendersów, no i grupa Cranberries. Spróbujemy coś dla pana wybrać. A co było w 860 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu pierwszym? A Tanita. I'm happy to be with you, for where in a lifetime do we do the things we really want to? Touch your face, I've nothing to fear here, so these feelings, they cannot be placed. Why do you never listen? What do you ever want? What do you ever want? It's funny how I feel like some kind of person, another kind of person I would never like to be. Tanita Tikarami, Stop Listening. To było pierwsze miejsce notowania 860 listy przebojów programu trzeciego z 24 dnia lipca roku 1998. Tanita utrzymała pierwsze miejsce sprzed tygodnia. Zbliża się 10.44, zbliża się też weekend, jak zwykle w piątek, o premierach filmowych. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Mamy wyjątkowo ubogi w nowe filmy weekend, nie tylko w te wakacje, ale w ogóle w skali całego roku. To się raczej nie zdarza. Dziś tylko 4 premiery. Wśród nich jednak jeden potencjalnie wielki przebój kinowy, zapewne więc większość dystrybutorów wolała z nim nie konkurować. Zacznę jednak jak zwykle od propozycji dla młodszych widzów, bo dziś są takie aż 2. Z Kanady i Stanów Zjednoczonych przybywa do nas Książę Czaruś. Już tytuł brzmi słodko, bo taki też jest tytułowy bohater. Ma tylko jedną wadę, a właściwie jest ofiarą klątwy. Oświadcza się każdej napotkanej na swojej drodze dziewczynie, a one nie są w stanie oprzeć się urokowi księcia. Nawet jeśli są to takie filmowe gwiazdy jak Śpiąca, Kopciuszek czy Śnieżka. Krótko mówiąc, to animowana komedia, ale trochę też musical, bo piosenek w nim również nie zabraknie. Kino familijne, choć w tym wypadku już fabularne, reprezentuje także Moja żyrafa z Holandii. Kilkuletni Rafał wiele czasu spędza w ogrodzie zoologicznym, bo jego dziadek jest tam opiekunem zwierząt. Zaprzyjaźnia się tak bardzo z żyrafą Rafą, że kiedy przyjdzie czas rozpocząć szkolną edukację, obojgu trudno się ze sobą rozstać. Chłopak musi więc szybko znaleźć pomysł na to, by czas rozstania ograniczyć do minimum. No a to rodzi oczywiście kolejne nieoczekiwane przygody. Tyle dziś dla młodszych widzów, bo kolejna premiera to już propozycja zdecydowanie dla dorosłych. Niepoczytalna, niepokojący amerykański thriller to trochę eksperyment formalny zrealizowany przez samego Stevena Soderbergha. Główna bohaterka, osoba neurotyczna i z traumatyczną przeszłością, wciąż ucieka, zmienia miejsca zamieszkania i znajomych. A ponieważ od siebie uciec nie sposób, zostaje w końcu wbrew własnej woli zatrzymana w szpitalu psychiatrycznym. I coraz trudniej określić, co w tej historii jest realne, a co staje się projekcją lęków bohaterki. To już zadanie dla widza. Ostatnia z dzisiejszych premier to właśnie ten film, na który jestem przekonany. Już od dziś widzowie tłumnie ruszą do kin. To oczywiście Mamma Mia, Here We Go Again, czyli ponowne spotkanie z bohaterami znanymi już z ekranu. Chociaż tym razem to raczej skok w przeszłość, bo akcja skupia się na młodości Donny, brawurowo zagranej przez Meryl Streep 10 lat temu. Aktorka pojawia się więc już tylko w epizodzie. To inny też w wymowie i nastroju film, ale wcale nie gorszy od pierwowzoru, ma więc wielkie szanse powtórzyć jego światowy sukces. Wakacyjna rozrywka w czystej formie, ale też na najwyższym poziomie. Poszukiwacze bardziej ambitnego kina artystycznego mają jeszcze oczywiście do wyboru bogaty program festiwali filmowych. We Wrocławiu już trwają od wczoraj Nowe Horyzonty, jutro w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą rozpoczną się Dwa Brzegi, a od następnego piątku zapraszamy do Zwierzyńca na 19. Letnią Akademię Filmową. Trójki tam też nie zabraknie. Dziękujemy. O premierach filmowych opowiadał Ryszard Jedźwiński. Yeah.